بسم الله الرحمن الرحيم. گران ورونو او محترم خویندو، د صادقین نشراتی مرکز تاسې ته هر نوع علمي، اخلاقي او جهادي وینا وړاندې کوي. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الاسلام قامت بجهاد المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، زيجين ورونو منغ لك مخيسي وادم كريوا جي منغ با دام سلو إن شاء الله بينو جي كلا الله جل شنه پو فضل باني مجاهدين وصحا فتح کرلا دي مجاهدين وطا پا صحا كي دي الله جل شنه لخوانا كم مسئولتنا حوالي دي دي فتح سوي من ديخي كي دي بيت سو كريسي سبیدو کی چې دا منطقه فتح سوی ده، دا فتح چې د کوم کار لپاره ویني توی سوی دي، د کوم کار لپاره مجاهدین زخمیان سوی دي، د کوم کار لپاره مجاهدین شهیدان سوی دي، د کوم کار لپاره ښځې کونډې سوی دي، د کوم کار لپاره ماشومان یتیمان سوی دي، د یو څه په خاطر باندې کېدل، د دې په خاطر باندې چې دا منطقه فتح شي. دا منطقه فتح کېږي څه خبرې په خاطر باندې، د څه لپاره دا منطقه فتح کېږي؟ د جهادونو کېږي، تواغی ترې سړلی کېدلی شي، تواغوتیانو عسکر ترې سړی کېدلی شي، او مجاهدین په غجې کې دېره کېږي. نو مونږ د منطقې فتح ته څه ضرورت لرو؟ چې کله منطقه فتح کو، هغې کې څه مونږ نه الله غواړي، څه مونږ نه دا خلک غواړي، د مونږ د شریعت تقاضا څنګه ده؟ نو د دومره د وینو تویولو څه رنګ بیت په دې منطقې کې پیدا شي، دا انشاءالله مونږ بیانوله دا خبره. خو له دې نه مخکې یو څو ورانۍ دي چې دا پټې مونږ مجاهدینو کې راننوتي دي، او مونږ په هغې باندې پوه نه یو، داسې سم پرې خبر نه یو. نو ډېر ماشاءالله پوهې پوهې خلک په هغو باریکیو باندې خبر دي، داسې په عموم شکل باندې مونږ مجاهدین لا خو نه خبر یو، ډېره توجه هم ورته نشته ده. نو هغه یو څو خامۍ دي، هغه انشاءالله زه بیانومه. زه اول دي الله جل جلاله د مار اصلاح ذریع وګرځي، د ما دا خبرې دي الله جل جلاله د خپل راضي کولو سبب وګرځي، او تاسې اصلاح ذریعه دي الله وګرځي، تاسې پوهې باندې الله د نور امت د اصلاح ذریع هم وګرځي. اولنۍ خامۍ چې هغه په مونږ مجاهدینو کې موجوده ده، هغه د نیتونو فساد ده. دا داسې مسلې دا د انسان په فطرت کې دا ایښی ده چې هر چا ته جذبناکې خبرې او تیزې تیزې خبرې چې پیوسته پیوسته چې کېدلې شي، داسې خبرې او چې مقافه الفاظو باندې لوستل کېدلې شي، داسې بیانونه هر چا ته ډېر خوښي که نه، او داسې ورو ورو خبرې، داسې مقصدي غرضي غرضي خبرې، دې او ډېر خلک طلبګار نه وي. وجه دا دوستانو چې مونږ کې څه ناڅه لږ لږ مرضونه شته دي، او خو مرضونه یو مرض دا ده چې مونږ خپل ځان مریض نه مخصوصو. نو مونږ دا وایو چې هر مسجد نور مخ ته مونږ حرکت وکړو، نو دا کوم مرستیا چې مونږ کې دا مرستیا دې خیر ده، مونږ نه سپاتې خو چې مونږ پورته نظر وکړو، داسې مخ ته مخ ته لاړ شو، اخوا دې خوا وګورو، نو دې خبرو ته مونږ سوچ وي. نو چې دا کوم دې مرض خبره وي، نو دې علاج را باندې داسې ښه نه لګېږي، او نه دې علاج دومره متوجه کېږي، نو دا مرض په خپل ځان کې ګڼو چې یاره دا مرض به په مونږ کې موجود وي، حالانکې دا موجود وي. پرون مې درته د سړی د مرض خبره وکړله چې یو دم د انسان د هلاکت زرې ګرځي، دا مرضونه ورو په ورو کې ډېرېږي ډېرېږي ډېرېږي، د سړی د مرض سړی علاج ونه کړي که نه، نو لږ وخت وروسته مرګ پرې راځي. نو دغسې زړه کې چې کوم روحاني مرضونه دي، دې یو علاج سړی ونه کړي، نو یو ورځ به دا زړه خراب شوی، بیا به داسې وي چې دا بیا د جوړېدلو نه وي. نو بیا الله جل شنه ټاپه پرې لګېږي چې ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم ثم بكم هم ينصحهم لا يرجون، بیا د حق طرف ته رجوع الله پکې ختم کړي په دې زړه کې، د دې د کوګوالي له وجې نه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، الله جل جلاله شاسر سنكي يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم. الله جل جلاله فرمى اي خلقو اي تولي دنيا خلقو ثم سركشي كو دي سزا برت بتاسي بند روانه ده، متاع الحياه الدنيا اي دنيا ده سورج سكر ده وسكي خير ده ده مزي حاصل كي. ثم الينا مرجعكم بيا ما ترت للي فانبئكم بما كنتم تعملون، جيكم عملكم كو الله ودا هر عمل بزرتو خمي دي وبدل درته دركما. نو فلما ساغ وساغ الله قلوبهم، چې سړی نشي مریض پرې خود، الله ایسته ټاپه بیا پیو لګي، تا په سړی کې مرضونه ای بس الله ټاپه پیو لګي. دوستانو مونږ دا عنوان داسې کېښود چې مونږ کې دا خامي موجوده ده چې مونږ نیتونه فاسد دي، نیتونو کې دې مونږ فساد موجود ده. نیت که ټول فاسد نه وي، خو نیتونو کې دې مونږ فساد موجود ده. هغه دا دوستانو شیطان ډیر لوی ظالم ده. اول تر اوله دا کوشش کی چې د انسان عقیده کې نقصان پیدا کی، د انسان په ایمان کې نقصان پیدا کی، د انسان داسې یو ډانچه ترې جوړه کی چې باطن ټول ور خراب کی ور روست کی. نو نور ظاهر کې ډانچه موجوده خو باطن ور روست کړی وي، نو دې عمل الله ته نور قبلیږي. الله جل شنه ته د دل سر نه مې دا عمل پورته نه ځي چې الله جل شنه قبول کی. عقیده ور خراب کړي، ایمان ور خراب کړي، د ایمان درسونه نه خبر وي، د ایمان د حقیقت نه خبر وي، د ایمان د وړو وړو جزئیاتو نه خبر وي، د شرک او د کفر جزئیاتو نه خبر وي، د ارتداد د مسلو نه خبر وي، د نفاق د مسلو نه خبر وي، نفاق ولو صفات ورته معلوم نه وي، زندقه د مسلو نه خبر وي، ځکه دا خبرې د چنديان ورته مهم ښکارېږي نه. نو د ایمان د مسلو نه ځان په غفلت کې اچولی، ایمان یې وران شوی وي، کله شنکو به یې اخیستي، څنګهغاړې ته به یې اچولی وي، خو ایمان به یې خراب وي، نو داسې ګډوډ به چلیږي په جهاد کې. نو الله جل شنه چاته په غوږ کې خبر نه کیږي، ګوره عقیده دې خرابه ده، ایمان دې خراب ده، ته دې ایمان جوړ کړه. نه دا الله په خلکو ته وایي چې خلک تاسو اعلان ورته کوي، تاسو ما پې پوه کړي، دا سړی پوه کړي چې تا عقیده ایمان کې نقصان څه ده. داسې چاته الله پاک نه وایي الم نجعل له عینین، الله وایي سترګې مې نه درته درکړې، ولسانا وشفتین، دا شونډې سره یې چې لپاره وي، دا پښتنې مختنې تا نه شي کولی. الله وهدی نه نجین، دوه لارې مې ورته ښودلی وي، لارې الله ښودلی دي، د سترګې الله درکړي دي عقل لپاره، ذهن الله جل شنه هم تسره کړی دي لپاره، د سترګې د لیدلو لپاره، ذهن د عقل لپاره الله راته راکړی ده، لارې مې راته ښودلي واضحه لار باندې پرېښي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دې واضحه لارې پرېښودل نه وروسته بیا نور مونږ ته الله جل شنه خوب کې دانه راته راولي چې ګوره ته په باطله باندې روانې، تا ایمان خرابه ده. نو چې دی کنه الله جل شنه په غوږ کې راته وایي چې راته ایمان کې نقصان ده، ته به خپله دې خواري کې، ته به دا جوړې. قرآن او حدیث کې الله چې څنګه ایمان ونه غواړې هغسې ایمان به ته جوړې. نو اول تر اولې ایمان ور خرابې کې بیا جهادونه کوونه. دویم راولېږي دوستانو، الله جل شنه خپل ذات نه توجه واړي. شیطان مهنت پیو کیو کیو کیو کی، الله جل شنه لذات نه توجه ورواړي، نور شکلونو نور نقشو کی ذهن ور مصروف کی. نو کله به چې کنه دا سړی یو چا صفت ته وګوري، چې دا می صفتو کی، دا می صفتو کی، دا می صفتو کی، دومره خجې کی خلکو صفتو کو، دا خپل صفت ډیر خپې لګي، چې څوک وایي کنه شرف دی پلان کی سخت قربانی ورکړه، دا صفت د شپې لګي کنه، که یو لک روپۍ ورته ورکې به دومره نه خوشحالي، خو چې تی صفت وکې د شاپ مخ کې، یا بل چې صفت سوی تاسو ګرته شي رې پلان کې مجاهد سخت صفت وسه، نو دا خبره ډیره خوږه پې لګي. دا سې زړه مریض وي، الله جل شنه سره دا سړی نه وی لګېدلې، په الله باندې سړی مطمئن نه وي، په نور مخلوق باندې سړی مطمئن وي. نو دا یو فساد دی سره چې دا ډیر انسانانو کې موجود ده دوستانو، چې خپل صفت باندې خوشحالېدل، خپل ټول کار یې لپاره کول، چې را نیمه صفتونه ولا خلک ډیر سي، یما ډیر خلک صفتونه وکي، زه ډیرو خلکو کې مشهور سم. دا یو ډیر غټ مهلک مرض ده، دا داسې هلاکونکی مرض ده. بعضې سلف علماونه نقل چې مونږ څومره په زړونو باندې خواري وکړله وکړله وکړله، هر څومره زړونه ویستل، څومره مرضونه چې مونږ په زړو کې هم ټول ویستل، خو دا ریاست پرستی دا وای مونږ چې د کنه نوې استره رزلونه ډیر په اخر وخت کې مونږ دا ویستل، هر مرز نه دا ورسته وته. مشری ته بدانه غواړي چې ما خبرې درو ورسته سي، ته بدانه غواړي چې ما فتوی نه دی بغیر بل شي فتوی په غالب سي، همیشه له بربت اسره ته دا وای ترسو ایت صفات نه وسوي، الله وحده پوری به ته خپل مهنت باندې ناراضي کیږي. ایت مقصود بندا ګرځیدل چې خلک کې مشهور سم، خلک دې ما خپل پتونو کې. نو دا یو مرز دوستانه، ریا یو مرز ده چې د زونه فاسدې زونه خرابې، ته به چې دی کنه دا خپل عمل بل شاته ورخې. سمعت یو مرض ده چې ته غواړې چې د ما عملونه خلک واورې، د ما صفتونه خلک واورې، د ما بهادرۍ نه خلک خبر شي، د ما د بهادري خلکو کې خوره ورسي. دا یو مرض ده دوستانو. نو دغه فساد کې شیطان مجاهدین ورخته کوي، چې دغه فساد کې ورخته کې نور به زیدي کرارې دي، مجاهد لګیا وي، مجاهد خپل خواري او محنتونه کې، شیطان نور ډېر کار نه ورسره لري، بس د عمل یې ور برباد کړي. نو چې عمل یې ور برباد کړي، الله نه بغیر دې بل چا لپاره وګرځي. کوم دا لوی عمل دا وینه تو یول، خپل سر په سحر څلیری ساعته په لاس کې ګرځول، څلیری ساعته د مرګ په انتظار باندې اوسېدل، هر لحظه دا دی بند او دی سر خطره. نو دا ټول په دې کې پتیری کې چې څنګه د پلان کې راځي، کوم څنګه د ما د عملونه خلکو ګوري، څنګه د ما صفاتونه خلکو واوري، څنګه زه په خلکو کې مشهور سم، څنګه زه اقتدار ته ورسېږم. نو په دې کې دا ټول ځای سي، بلکې دې نیت نیم راوړي، نیت صحیح کی، نیت اصلاح کی، نو شیطان په بل لار باندې ورته راتاویږي. دا جهادي عادت وګرځي د عبادت او د عادت په منځ کې فرق دا ده چې عبادت هغه وي چې الله لپاره کیدلې شي ته د الله له خوا نه په مکلف یې الله جل شانهونه تا ته اثور اخیستی وي ته د عمل کې او عادت دې ته ویل کیدلی شي چې ته د خپل بدن ته یو کار سره مخته سوی ده یا تا مزاج ورسره برابر سوی دی دې له وجې نه ته د یو عمل کې کله چې د اخرت محاسبه نه وي کله چې نیت ډېر پوخ نه وي کله د الله په ذات باندې ایمان ډېر قوي نه وي کله الله سره ډېر زیات تعلق نه وي نو چې هر عمل ته شروع کړي یو څو ورځې خو به صحیح به عمل به نیت به درته کوسړي وي یو څو ورځونه وروسته دا عبادت بیا په عادت باندې وګرځېږي یو رسم او رواج شکل باندې دا وګرځېږي لکه مسلسل شکل باندې لکه ته چې څنګه تمرین کې نو دا تمرین چې تا عادت وګرځېږي نو دغسې دا ټول عبادتونه ته هم داسې عادت وګرځېږي نو ته بیا چې سنګر ته ځې ته به د یو عادت په شکل باندې ځې ته چې په سنګر کې اوسېږي د عادت په شکل باندې به اوسېږي کوم طبیعت چې تا کور کې لګېدل هغه تا په سنګر کې ولګېږي کور کې چې ته څومره خوشحاله هغه ته په سنګر کې خوشحاله سې او کور کې چې تا کوم مزې واخلي وي هغه ته په سنګر کې اخلې نو بس تا د زړه د اطمینان ځای هغه سنګر وګرځېږي نو سنګر کې تا زړه مطمئن شي بس دې نور سوچونه در نه لرې شي چې یاره زه دا څه لپاره د سنګر کې پروت یم دا هر یو شپه باندې ما ته څه اجر الله راته راکوي دا هر یو ستومانتی چې زه ګرم په دې باندې څه میلاوېږي دا هر یو ساعت چې زه په ډار ډار باندې تېروم دې باندې الله ما ته څه راکوي نو دا خبرې در نه وځي عادت کې ورخته دیږي نو کله وارې دا سوچ در سره پیدا شي چې یاره اوس خو کلشنکوف کې خدای نه شي خلک وایي چې دومره وخت پورې جهاد وکوسه شي حالانکه ایمان به دې حته نه وي رسېدلی چې را د جهاد وکړي ایمان به دې حته نه وي رسېدلی خو چې د عادت په شکل باندې به لګیا وي وایي به چې یاره خلک اوس وایي چې یاره د مخکې جنګونه کول دومره قرباني والا سړی او اوس چې دی که نه جهادونه نه کوي کرار یې په کور باندې ناسته نو دې له وجې نه لګیاوي په کیر دا لګیاوي ستړی ستومانه خو بس عمل یې بل طرف ته روان وي جنت طرف ته نه ځي الله طرف ته نه ورخیږي د عمل باندې د الله جل جنو په جنت کې د لپاره تعمیر نه شروع کړی چې جنت کې د لپاره الله جل جنو آبادی وکړي به او د لپاره د الله په نس باندې یو درجه وي چې هغه درجه ده دی په ورسي اسی لګیاوي نو دوستانو سلیری ساده د خپل عمل محاسبه سلیری ساده د خپل نیت کتل سلیری ساده د خپل نیت اصلاح کې لګیدل د متزمه داري ده نو دې لپاره چې د نیت له فساد نه بچ شو نو سلیری ساده د خپل نیت ته سوچ کول نو دې طریقه دا د دوستانو چې موږ ته ځینې له فساد نه بچ کیو او تر اول د خپل نیت باندې نظر اچول همیشه لپاره چې دا نیت څه غواړي څه لپاره څه د عمل ته تیار شوم څه شي مجبوره کړی ما کومې خبرې روشت کړی ما نو دا که تاسو محاسبه وکړئ کنه ډیر وخت به ته سوچو کې ډیر وخت یو بل فکر به ته روشت کړی په کلونو کلونو به په یو غلط کار باندې تلګیا سوې کلونو کلونو به یو مقصد خبر لپاره تلګیا او ته بس جهاد به کې مجاهدین سره په صف کې رواني نو کوم مقصود او مطلوب چې الله تعالی غواړي هغه مقصود او مطلوب به تا ته نه حاصلېږي نو په بل لار باندې بران لار به دې غلط کړي نو اول تر اول سلیری ساتي د خپل نیت ته کتل شي کوم طریقه باندې روان ده د خپل عمل محاسبه کول شره د عمل څه د څه لپاره کومه دا فضیل هر وخت مستحضرول د هر شرعي عمل فضیلت زده کول چې دی رسول الله کوم وعده کړی الله ما سره کوم وعده به کړی ده هغه فضیل ځین تر اوسه شي رده فضیلت به حاصلې زه دا خیر به حاصلوم زه جنت کې الله جل شنه ته به ځان نږدې کوم نو دا راه کول بل الله جل شنه سره کلک تعلق ساتل چې الله سره کلک تعلق نو کنه نو هر یو د شان ولا شی هغه سره به تاسو سره متعلق وي کله به د امیر سیب سره متعلق وي امیر به خوشاله ټول ژوندۍ به تاسو د امیر لپاره وي کله واری وسیل کنه نیمرګرو لپاره نیمرګرو د صفت لپاره به ټول عمر لګي هم خو به خوشاله معبود دی هغه غزیدلې وي نو ته به چې کنه په یو غرق دریاب کې روان هیڅ طرف باندې نه لګیږي کوم تر باندې زما نو دا وږي د سن چې کله واره ډیر کسان دي چې د مرګ په وخت کې نوري نوري خبرې په خوله باندې راځي نوري نوري خبرې ځکه دا اسړي بل چا تسخير کړی وي زړی چې د کنه دی الله دی محبت نه ډک نه وي الله سره چې پرو تعلق نو نو هر شی به ځان طرف ته راکش کوي هر شی به شي کوي ځان طرف ته به راکش کوي چې الله سره دی پرو تعلق نو بیا دی یو شی ځان سره نشي راکش کولی الله سره پرو محبت ساتل جل شانه او الله سره پرو تعلق قائمول نو دا مونږ الله دی مرجه دی مونږ نیت فاسد نشي نیت رانه خراب نشي نو ګوره دا نیت نه دا نیت کله والی دشي خرابېږي چې اول نه تا باندې عمل شروع کړي کنه نو اول نه تا نیت خرابه کړي نو اول نه دې خرابې ستې کله یو کار شروع کړي تا اول نه در باندې خراب نه کړي ته ځان ډېر متوجه کړي نو بیا دشي کار شروع کړي چې تا عمل شروع کړي اول نه شروع کړي بس نیت باندې وبدې مینس کړي نیت در خرابې کړي نو بیا ته ورسره عمل کوو نو بس نیت خراب کړي دا الله یې قبولای نه کدام نوی نو نیت عمل دشي کله خلاص کړي زن په پاک نیت باندې ټول عمل خلاص ک یو کال بعد به چې دغه خبر په سر کې شي چې تا دومره قرباني ورکړی او ترسته مجلس کې بیان کې چې تا دا خبر واوري د مرګري د مرګري په دې عمل باندې خبر ک مسجد خودی کال گزاری پنیت باندې وای یو کال بعد راولې دا عمل وای کنه است یو کال مخ کی عمل دی بیا پدی باندې کی خراب کی یو کال بعد هم چې کنه دانی دومره باریک شه دی یو کال بعد هم ته خپل عمل په دینیت باندې خراب ولې شي نو دوستانو ضروری مسله ده کنه ضروری ډیر ضروری مسله ده کنه خودی مسلو ته الله موږ ته فکر پیدا کی دوستانو نو اول تر اول دا ورانی فساد موږ کې موجود دی فساد علاج کو نا چې څومره دا فساد موږ کې د خپل ظلم موږ وباسو دیم فساد هغه د دوستانو چې موږ کې موجود ده هغه قلت العلم د علم کموالی دا جهاد یو لوی عظیم عبادت ده دا جهاد یو لوی برخه دی دین ده جهاد یو لوی برخه دی دین ده الله جل شانه د شي طریقه باندې قبلوي چې هغه دی الله دی مرسي موافق وسی الله چې څنګه موږ غواړو په هغه طریقه باندې وسی دا دی خپل مرسي دی خپل عقل دی خپل ذهن شي نه ده دا دی جذبات او دی ډیرو وینو تو یو لو دی ډیرو قرباني ورکول شي نه ده دا دی دی باندې الله راضي کول دی جهاد باندې الله جل شانه راضي کول دی نو عقلمن انسان نه الله خ قبلی الله دی عالم انسان نه خ قبلی څوک چې دی الله دی حدود دی الله دی پلو لحاظ کې ډیر ساتي غني الله جل شنه خ قبلی پوه شي په خبره باندې قران کریم کې الله جل شنه سورته صف کې چې فرمایي کنه یا ایه الذین آمنو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم دیت کی چیز طرف اللہ جن ترغیب اور طور کی جہاد طرف ترغیب اور طور کی خودی اول کی دی جہاد تعالی سخن نمی خیدے هل ادلکم علی تجارت جہاد تعالی چی ویلا دا تجارت اللہ جل جن اور دی ویلے ویسا تا است دشی تجارت اون خیم چی دنیا دی درنا کا صاحب نم بچ کی دشی تجارت ستا است خیم تا تجارت دی ولی وردا ویلا دا تا تجارت دی په خاطر باندې ورته ویلے دوستان پاه کی صرافی ولی بازار کی صرافی لگی کنه دا صرافان ډیر خيار عقلمند خريږي دا چیوی ډیر خيار عقلمند ډیر پوی ډیر ژرکه دی بازار دی چالاکی او دی تیزوی سره ډیر بلد دی غلو سره سم بلد خريږي کنه نو دا چې هلته څوک شي هغه بده شي کار سړی وي چې سم بازار کې بلد سوی وي دی صرافی کې سم پوخ وي نو بیا غاټ نه زولږي او بیا خې ډیر پیسې کینو خډیر غټم کې کولې شي اے وقاص صرافی تور ولېګ او ورته چې هنده درې لکه روپیه واخلو په دې باندې هوکا تصرفی وکا وقاص نه دی بازار په چلاکی پیږي نه دی تجارت په طریقه پیږي نه په صرافی باندې پیږي نه دی غلو چلول سره بلد ده نه دی خلکو چلول سره بلد ده نو چې نور خلک ګوري خو یې لاس کې پیسې دې نیولې دې خورې چې سکیړه په دومره کې سکیړه کې په دومره نو وقاص درې وړي دا پیسې دې خورول په دریم وار باندې بخله ما غسې ترې وړي وقاص به تستور رواني کوم نه روان را روان دی وجدا زیدا تجارت لپاره سړی خلک دسی خلک منتخبوي چې هغه ټول کې عقل مند انسان وي ټول طریقو دي تجارت باندې چی وي الله جن نه جهاد څخه تجارت ویلې چې جهاد به ډیر عقل مند خلک کوي ډیر پوهه خلک به کوي علما به کوي دین باندې به سم پوهي دا خلک به کوي جهاد به کوي دا وجدا د چې ته یو امت ته رهبری کوي ته خلکو باندې حکومت چلوي ته د کوم مندې قصفت حکې نو دا مندې کې دا ټول نظام تا ته حواله ده یدي تعلیم ولا خلق تا ته حواله دي یدي به تعلیم خلق تا ته حواله دي یدي علما تا ته حواله دي یدي عوام تا ته حواله دي په دې سپینګری تا ته حواله دي یدي زنانو ماشومان تا ته حواله دي یدي جماعتونو تا ته حواله دي یدي مدرسې تا ته حواله دي یدي مکتبونو تا ته حواله دي نو تا ته حواله دي ته به سهل سنباله تر روان دي اوس ځنی زمانی اختبم ګوري ټکنالوژي تبم ګوري چې څه دا اعداد مونږ نه کړی دي اعداد لوجې نه مونږ دومره پاتې راغلی دا ټکنالوژي نه ده چې اوس مونږ دی وایي چې رضا کمپیوټر ته ضرورت نشته ساینس ته ضرورت نشته هغه ته ضرورت نه چې کیمیاګانې بیولوژي او فزیکي او دا شیان هیڅ واچو دې ته ضرورت نشته نه ده ستنده به نه کې دا ځینې کنه دومره یو خام دومره وړکی فکر دا به نه کې لکه ورسره درسو کې براسي چې مونږ نصاب سره کار ده نصاب ته جوړ کنه تر تکړه سره ولې یې صحیح نصاب جوړ کړي خلکو ته یې خلکو ته صحیح نصاب جوړ کا نو خلکو په صحیح لار باندې روان سي د څه خو مکو چې ترکې نه خلک را غورځي نش خو مکو چې ته اعداد کې خلک اعداد نه را غورځي دا هته اعداد نه خلک منی کې دا هم کې اعداد دا مونږ کو محمد نبی ای نو دا وړ نسل سره دا سهل تربیه کې علما سهل په کار باندې چې مجاهدین سهل تربیه کې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رهبری زکا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیمیت زکا رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت زکا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لخر مشری زکا قومندانی رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدکا نو دا ټول کارونه به تا په علم باندې روان وي جهاد د سیو عمل د دوستانو د سیو عمل ده چې لحظه لحظه کې به ډیر غټ خطرونه سره ته مخ کیږي، امت به ټول خطر سره مخامخ کیږي، امت به ته خطر سره مخامخ کیږي، روغی وینې بیا تا په غاړه باندې رالویږي، روغی وینې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم. د ټولې دنیا ورانېدل د الله ته ډیر اسانه دي، دې باندې الله دومره حویل کې د یو مسلمان قتل، نو د مسلمان وینې بیا تا په غاړه ته درلویږي، مسلمان به پیژنې، منافقان به پیژنې چې دارالاسلام کې کوم منافقان دي، سره به تسخل حکم سلوکوم. نو لحظه لحظه د لوی خطر سره ته مخامخ کېدونکې، لوی لوی خطر سره نور خلک هم په لوی خطر کې مخامخ کې. دوستانو دې خبرې ته که موږ متوجه سو که نه، دې خبرې ته که موږ متوجه سو چې موږ دا هر یو مجاهد څومره علم ته ضرورت لرو، داسې علم موږ په ګروپ کې نه لرو، موږ په دلګي کې نه لرو، داسې علم موږ په ولسوالۍ کې هم نه لرو چې څومره علم ته موږ هغه ده په دې جهاد کې ور ضرورت لرو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه باری کې راځي، هغه فرمایي من عبد الله بغیر علم، څوک چې راولګېده او د الله بندګي کوله بغیر د علم نه، بغیر د علم نه د الله بندګي کوله، کانما یفسد اکثر مما یصلح. دا سړی وایي چې اصلاح راولي که نه، د اصلاح په جای باندې فساد به ډېر راولي. یو سړی د بندګي د الله کوي خو علم نه بغیر کوي، نو دې سړی به اصلاح نه فساد ډېر زیات وي. نو تاسې نور خپله فکر کوي چې څنګه فساد زیات وي. نو ځکه ته مجاهده تا سره کلشنکوپ لاس کې ده، کلشنکوپ دا هر یو فیر باندې یو یو کس مړ کېږي، هر یو فیر باندې یو یو کس مړ کېږي، تا به څخل خلک پرې وژلي دي. دا د الله په نسب باندې دې وژل لایق وو که نه؟ یو خو دا چې بس حرب کې دارالحرب کې واقع دي کوم کسان چې تا سره مخامخ جنګېږي او حربي ده، یو خو کیسه نشته ده. تا چې په دې خپل ماحول کې یو کس د جاسوس په نامه باندې راوستلی دی، یو کس د منافق په نامه باندې راوستلی، بل کس د مجاهدینو د بدخواهي په نوم باندې راوستلی دی، دا دې وصلی ده، دا دې ډار کړی ده، ده ته یې جهاد له پام اوربت کړی دی، دا د مجاهدینو نزړه تورن کړی، د دې مسؤلیت به ته قیامت ورځ باندې وګالې، دا به ته الله جل ته جواب ورکړي. تاسې د کنه مصلحت او مفسدت دې پېژندلی ده، چېره په کومو کارونو کې مصلحت ده دما، په کومو کارونو کې مفسدت ده، دا شرعي حکم زه څنګه تطبیق کړی سم. دا یو فتوح موجود آسانه فتوح ده چې من بدل دینه فقتلوه، خو دا ته اوس په جای باندې تطبیقولی شي که نه، چې دا کوم ځای کې دا تطبیقیږي، دا خبره په کوم ځای کې کېږي تطبیقیږي، دا تطبیقولی شي که نه شي تطبیقولی. نو دا خبرې تا ته مخې ته درپرتې دي، نو دې خبرو په خاطر چې ته دا دې خبرو صحیح درک وکړی شي، نو دا دوستانو په دې باندې نه کېږي چې ته هسې ځان دې په هغوی کې ویستلی دی که نه، په ړندو چرګانو کې ویستلی ده، وایي چې څه سنګر کې به وخت تېرو چې څه خلم وخت تېر کړم. د دې مقصد دانه نه دوستانو چې سړی یې داسې وي چې رضا علم نه ده زه نو جهاد به هم نه کوم، نه، چې یو ټکی دې نه زده که نه، اول سبحانه وایي، سبحانه کله هم زده کوو کلشنکوپ ځان سره واخله، سبحانه کله هم زده کوه او کلشنکوپ ځان سره واخله. دا غلطه نسره ده چې بعضې خلکو امت کې داسې خوره کړی دي، یواد خپل ځان اصلاح وکړه له هغې نه بعد بیا جهاد کوه، یو ارخه علم وکړه بیا له هغې نه بعد جهاد کوه، نه، جهاد او علم سره منافات نه لري. سنگر کې اوسېږه ته علم حاصله وه، هر سنگر کې الحمدلله علما سته دي، سنگر له علماو نه ډک ده. تا چې څومره طلب درکي و هومره علم بالا ته درکي، داسې مه وایه چې یاره ما سره علما دي هغو علم کم ده، هغوی دومره زیات نه پوهېږي. تا چې څومره طلب درکي و تا ته به هومره غټ علماو سره به دې الله مخامخ کړي، الله به تا نه پرېږدي، تا بیا سری به الله تا نه پرېږدي، تا سره به خامخا الله جل شأنه مدد کوي. نو دوستانو موږ چې ده که نه علم ته ډېر زیات لرو ضرورت لرو، نو دا عظیمه فریضه چې موږ صحیح الله باندې قبلېدل غواړو او صحیح ادا کول غواړو، نو دې لپاره علم ته ضرورت ده. کنی دا کلشنکوپه د اصلاح په ژای باندې به شي راولي، فساد به راولي، فساد به راولي، خلک به جهاد نه زړه تورن کېږي، خلک به چې دی کنې مجاهد نوم به پرې بد لګېږي، خلک به مجاهد په دوکمار باندې پېژني، لانجمن باندې به پېژني. ای ډېرو خلکو ته دا شوبد زړه ته راځي چې رخو امیر صاحب دا راته وي چې داسې کار وکړه که نه، اوس ته په دې باندې مکلف یې چې ته ګناه به پېژنې او نیکي به پېژنې، دې باندې ته مکلف یې، ته که امیم که عالم یې، ته په دې باندې مکلف دا به پېژنې. اوس چې دا تا ته یو امیر حکم وکړ، نو ته به دا معلومېږي چېره ده ماته په نیکۍ باندې حکم کړی که ته په معصیت او په ګناه باندې ماته حکم کړی. که چېرې په معصیت او په ګناه باندې در ته حکم کړی و، د امیر خبره بیا نه منې، د امیر خبره به بیا نه منې. که په نیکۍ در ته حکم کړی له هغې نه بعد به امیر منې. خو چې ته نیکي او بدي نه پېژنې، معصیت او هغه نه پېژنې، نیکي نه پېژنې، ته به څنګه ځان بچ کړې له حرام نه؟ ناروانو ته ځان بچ کولی شي، نه شي بچ کولی که نه. دې له وجې نه دوستانو دا یو طلب ځان کې پیدا کېږي، دا یو تند ځان سره ویسئ چې بس موږ به علم حاصلوو، موږ به علم حاصلوو چې کوم علم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ښودلی، د لارې په سر، د پولې په سر، په سنګر کې دننه جنگ نو وروسته راتللو کې جنگ ته روان سفر کې د جنگی موقع کې محاس کې بس په دې هر حالت کې مونږ حاصلو علم حاصلو افغانستانو دا فسادونه مونږ موجود دي الله جل جلاله دې مو تاسو صحیح توفیق راکړي صحیح ځان اصلاح وکړو. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.